أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والآخرة المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. علم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه. أشهد الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان يصوم عاشوراء ويأمر به. سبحان الله. Hayat-ı peygamberidir okuduklarınız. Kaç zaman, kaç günden beri dersiniz? Hayat-ı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tasavvufun köküdür. Tasavvufun kökü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Tarikatın münkirleri Allah hepimizin hakkında hayırlar nasip etsin. Akıbetleri çok acıdır. Çünkü Resulullah'ın haline uymaktır. Tasavvuf zaten laf hali değil, laf sesi değil, hal ilmidir. Kal ilmi değil, hal ilmidir. Hal ilmi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halidir. Hal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haline kendi halimizi uydurabilmektir. İşte ne zaman da dinlediğimiz namazı, orucu, zekatı, haccı vesaire bütün hallerine insan kendini uydurabildi miydi? En bahtiyar insan mıdır? Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Aşura günü oruçluda, Muharrem'in 10. günü yani, oruçlar ve onunla bize de emreden siz de tuttu diyerek de. Bugün Yevm-i Şerif'in bir güzel gündür ki Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un şerrinden kurtardı. Firavun'un helak olduğu, Musa Aleyhisselam'ın da kurtulduğu bir gündür o. Nuh Aleyhisselam'ın gemisindeki yüzenlerinin kurtulduğu gündür o gün. Yusuf Aleyhisselam'ın da sicinden, hapisten kurtulduğu gündür. Bugün bütün mahlukat oruç tutarmış. Bütün mahlukat. Fuhuş diyor. Ne kadar onlar bile olsa bundan dolayı Cenab-ı Peygamber de tutmuş ve bize de emretmiştir ki siz de tutun diyerekten. Fakat Aşure'nin yalnız 10. günü değil, 9'unu da ilave etmek, 9'da 10, yahut 10 ile 11'i de beraber tutmayı aktar bulmuşlar. Bakın şimdi. Kâs sallallahu aleyhi ve sellem yasûmül isneyn vel hamîs. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her perşembe, her pazartesi de oruç tutardı. Binaenaleyh dervişlik taslayan, Müslümanlık taslayan, dervişliği de bırak, Müslümanlık taslayan insanların hepsinin de kendisini peygambere uydurması, benzetmesi için perşembeyi, pazartesi bırakmamak lazım. Aslı olmadıkça, bir mazereti olmadıkça her pazartesi, her perşembeyi sallamış. Yine bakınız. Kâne yasûmü mevurret külli şehri selâste eyyâm. Her ayda bazen ilk üçünü, bazen son üçünü, bazen 13, 14, 15'ini tutmak suretiyle her ay 3 gün oruçlamış. Ve kallama kâne yastır yevmel cuma. Nadiren de cuma günleri iftar ederlermiş. Nadiren. Yine bakınız. Kâne yasûmü tis azzil hicce. Hac ayı var ya, bu hac ayının öndeki 9 gününü de oruçlarlarmış. 10. güne oruç tutmak mekruh hacılara. O gün Kur'an keseceğiz. Et yiyeceğiz o gün. Kur'an kesinceye kadar oruçlu durur. Kurbanını kestikten sonra kurbanın etiyle iftar eder. Onun için 9 gününü Zilhicce ayından muhakkak oruç tutarlarmış. Binaenaleyh bize de layık olan. Ama işimiz var. İş ihtiyaç kadardır. İhtiyaçtan fazla olan işler ki insanların yorgunluğa ve fazla para kazanmaya şevk eder, bunlar dünyanın muhabbetinden haricidir. Dünya sevmekten ibaret. Maksat, karnını doyurup Allah'a ibadet edecek bir kadar bir kuvvet elde etsin miydi? Çoluk çocuğunun nüfusunu temin edildiğinde kafi gelir olur. Bundan sonra ibadet saati kendisine vermesi lazım gibi insanın kendisine. Kâne yasûmü tis'et zilhecce ve yevne aşûrâ. Yine hem dokuzunu, zilhecce'nin dokuzunu tutuyor, arkadan da aşûrâ gününü tutuyor. Ve selâzide eyyâme min kulli şehrin. Her aydan da üç gün tutuyor. Her aydan. Yaz ve kış. Her ay üç gün oruç tutuyor. Evvel isneyn. Ayın ilk pazartesi. Mineşşehri. Vel hamis vel isneyn minel cümatil ukra. Bir ertesi haftanın da perşembesiyle pazartesini tutuyor. Bir hafta bir kısmını, bir haftada bir kısmını. Bak şimdi. Yani yasum ünnes şehri es-sebte. Her ay pazar, cumartesi tutardı. Her ay cumartesi. Vel ehade pazar tutar. Vel isneyn pazar tutardı. Ay, bu ay efendim cumartesi pazar pazar tutuyor. Ve minel aha öteki aydan selasa vel elma vel hamis salih çarşamba feca etiyor. Ve bu surette senenin her günü oruçlu geçmiş oluyor. Bu bugün belki biter bu ders ama bugün bitmesin diyerekten biraz arada başka bir ders istiyorum ki bunu gelecek derste bitirelim inşallah. Şimdi Gazali, İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhin Eyyühel Veled diye maruf bir kitabı var. Çocuğuna hediye ettiği bir kitabı var. Bu kitabında bazı bu derse ait fazailden bahsetmiş. Onlardan da biraz okuyayım ki şey gitsin, vakit gitsin. İnsan için lazım olan şey mütabaat-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mütabaattır. Uyumak ona. Bunun yaptığı gibi yapmak, yattığı gibi yatmak, yediği gibi yemek, gezdiği gibi gezmek, giydiği gibi giymek. Mekâne muhtemelen bir riyâd-ı nefsi. Sallallahu aleyhi ve sellem bak, sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber efendi, nefsinden emin ve Allah-u Teala'nın himayesinde ve hırsında masum, istese de yapamaz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Cenab-ı Hak onu himayesine almış, hıfzına almış, emniyetine almış, bunu kendine başına bırakmaz. İstese de yaptırmaz yani, istemez ya, fazl-ı muhal. Bu masum, masum olduğu halde bak nasıl riyazet yapıyor. Her gün oruç tutuyor demek. İn kılletil ek, bu orucun ne faydası? Çünkü az yemek yusul sahibuhu ila a'la illiyyin. İnsanı en yüksek makama ulaştıran yemek yemeğin azlığıdır. Çok yemekle insan yükselemez. Vücudu şişer. Kuvveti artar. Fakat a'la illiyyin diye ruhaniyet makamlarına yükselemez. Yani az yemeklik İnsanı böyle makam âlâ illiğine uğurtturur ki o da oruçlu olur. Bir sabahleyin gitsin, hiç yok artık. Geceden yani bir şey bak böyle. Kesretuhu yenzilü sahibuhu ilâ esfeli sâfili. Çok yemekte insanı esfeli sâfili hayvanlar derecesine düşürür. Müslümanlar yakın zamana kadar bir öğünler. Bazen de iki öğünle iktifa ederlerken bugün üçe çıkarmış. Sabah, öğle, akşam. Yemeği ki beslenme şeysine muvafık. Bu da Avrupa'dan bize geçmiş. Halbuki eski Müslüman bir sabah yediydi, bir de akşam yermiş. Zinnünül Mısri diyerekten bir evliya Allah var. O diyor ki La teskünün hikme bimiyedesi müliet tuamın. Hikmet denilen bir nur var ya. Bir hikmet denilen bir nimet, bir devlet var. Bu dolgun midelerde bulunmaz diyor. Bu hikmet ne kadar okursan oku, ne kadar bilirsen bil. Fakat bu hikmet nimeti dolgun midelere inmez. Durmaz orada. Musannif İmam Gazali Hazretleri'nin Minhajül Abidin isimli bir kitabı daha var. O kitabında da demiş ki ben Lübnan dağında birçok ricalullah, evlullah ile karşılaştım. Bana dediler ki sen ehli dünyaya döndüğüm vakitte onlara söyle ki dört şeye çok dikkat etsinler. Kim ki yemeği çok yapar, yer, yemeği çok yer kim? Bu ibadetin lezzetini bulamaz. Geceleri uyumasa da, ibadet gündüzleri akşama kadar ibadetse, ibadetin lezzetini bulamaz. Çünkü tok. Tokun açtan hali o haber olmaz derler ya. Büyüklerin nasihatı bu. Benim bir şeyim de. La yücüzü lezzetil ibadet. Ve men yenüm kesiren, her kim çok uyuyorsa, la yücüz bereketi omrihi. O da ömrünün bereketini bulamaz. Ömrünün bereketini bulamaz. Uyku bereketi bak. Ve men yüksür budulil kelam. Şu an konuşuyor. Alışmış çok konuşmaya. فَلَا تَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى دِينِ الْاِسْلَامِ Dünyadan İslam diniyle çıkamaz. Dünyadan İslam diniyle çıkamaz. Allah mahvur. Dilini çok konuşacağına Allah'ın zikriyle meşgul et. Tesbihiyle meşgul et. Tefekkürle meşgul et kendini. Şimdi bak, yaz. Bütün zenginler sefa peşinde. Neden? Tokluktan. Tokluğu neyle geçirecek? Sefayla geçirecek. Bu yeter insana bu zarar yani. Sehl denilen bir zat var. Evliyaullah'tan. O diyor ki bütün hayırlar dört şeyin içerisindedir. Bütün hayırlar dört şeyin içerisindedir. Ki evliya denilen müdala dedikleri zatlar bunlardan olur. Bunlardan birisi el-cü açlık. Açlık ve re'su malina. Bizim re'su malimiz, sermayemiz. Bizim sermayemiz açlıktır. Çünkü âlâ illiyyine ancak açlıkla çıkılır. Toklukla çıkılmaz. Ve'alem ennemâ huve bisebebi cu'u ve sabrı. Bu âlâ illiyyine çıkmak, ibadetin lezzetini bulmak vesaire kemalat. Ancak açlık ve sabırlı olur. Ama bu açlık leyse ifratül cuh. Çok açılıp da vücudu düşürecek, kuvvetten alacak kadar değil. Maksat orta. Çünkü bu senin bineğindir. Buna lazım olan kuvveti vermezsen seni taşımaz. Mesela arabaların benzini var. Bu benzinini kumasın seni taşımadığı gibi. Efendim bu kuvvetle hasıl olmuş vücudda ibadet taat edemezsin. Kendini çok riyazete verir, oruca verir de, vücudunu düşürür de, namaz kılamayacak hale gelirsen, halbuki namaz oruçtan eftal. İki rikat namaz bir oruca bedeldir. Akşama kadar aç kalırsın, iki rikat namaz iki dakikada kılınırsa, bu ondan eftal olur. O ibadetteki, namazdaki eftaliyet üstündür. Onun için kesreti kelam, çok konuşanlar dünyadan İslam diniyle çıkamaz dedi ya, buna karşı hüküm diyor ki, bazı büyükler demişler, İhfaz lisanik, dilini tut. Çünkü belalar müekkedün bil mantık. Sözlere bağlıdır, söze göre gelecek başa gelir. Abdullah bin Mübarek denilen bir evliya var, müşahitten ve hadis alimidir. Bu diyor ki, İhfaz lisanik, dilini tut. İnnel lisan seri'ul ilel mer'i fi katlihi. İnsanın ölümüne, katline en çok, en süratli şey dilidir. Ve innel lisan delilül fuat. Lisan, gönlün de delilidir. Gönlünde ne varsa o dilinden çıkacak. Kapta ne varsa o akar akıttığınız vakitte değil mi? Bal varsa bal akar. Sirke varsa sirke akar akıttığınız vakitte. Kalbinizde Allah rızası dolu. Allah'la meşgulse bu kalpten Allah'a müteallik nasihatler çıkar. Fakat dünya ile dolursa boş laflar çıkar. Gevzelik çıkar. Lisanüke esedüke. Lisanın senin aslınındır. İyi dikkat edin. İn erteltehu ye'külüke, o bağlı duruyor orada kenarda. Bıraktın bir de evvela seni yiyor. Aslında ne yapar? Parçalanır. Malikip dinâ, bunlar büyük uzaklar. O da diyor ki, İzâ râite kasâveten fî kalbike. Kalbinde kasavet var. Sıkıntı var. Darlık var. Birçok şeyler kasavet. Ve vehnen fî bedenike. Bedeninde bir ağırlık, yorgunluk, iştahsızlık. Bir gençlik sesi yok, gücü yok. Ve hirmanen fî rızık. Rızkında da darlık var. Çalışıyor ama ekmek parasını zor topluyor. Alamıyorum. Fâlem enneke tekellem de fîmâ lâyem. İyi bil ki sen kuşa gitmeyen sözleri konuşur. Boştur. Boş laflar konuşur. Sen şimdi dersin ki, hoca efendi, ne kadar budala insanlar var ki çeneleri boş boş konuşur, rızıkları da pek boldur. Bazı vardır öyle. İnsanlar ki rızıkları boldur. Sen hesaba onları katma. Sen bu büyüğün dediğine bak. Sende bir kasavet kalp varsa, rızkında bir darlığın varsa, vücudunda bir ağırlığın varsa, bil ki konuşmalarındaki hatalarından dolayıdır. Boş laflarla ömrün geçmiş, vaktin geçmiş. Demişler ki, efdolus sadaka hifzul lisan. Efdolus sadaka hifzul lisan. Sadakanın en efdali, işte çok para verirsin, 500 lira, 1000 lira, 50 bin lira, 100 bin lira efdal. Hayır. Hifzul lisan. Dilini tutabiliyor musun? En efdal sadaka o. Çünkü orasını, onu alıştırdın mı boşluklara? Mahvoldun gitti. Efdalu sadaka hifzul lisan. Ve men keffe lisanuhu seterallahu avrata. Kim dilini tutarsa Allah da onu ayıpladı artık. Şimdi öyle bir bak, dikkat edeceksiniz bilmem. Şimdi öyle bir devre düştük ki dili tutmak nerede? Ne kadar yalan var, ne kadar iftira var birbirlerimizin aleyhinde böyle yağmur gibi yağıyoruz. Nerede düşüneceksin artık bu kemalat-ı insaniyeyi sen? İnsanlığın kemalatı parayı toplamak ve mevkilerin sahibi olmak. Bunun için nasıl konuşursa konuşuyor adam. Aleyhde maleyhde. Halbuki bakınız İslam'da ne kadar kötü konuşurken dirhemle konuşacak. Kimseyi incitmeyecek, kimseyi darıtmayacak, kimsenin aleyhinde konuşmayacak. Hatasını kimsenin ortaya koymayacak. İnsanların hatasını ortaya koyanların hatalarını Allah da onun yüzüne çarpacak. Binaenaleyh bunlara çok dikkat isteyen şeylerdir bu büyüklerin sözleri. Çok büyük, kıymetli sözlerdir. Onun için diyor ki, كَلَابَ اِبْنِ آدَمْ بَلَاءٌ اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ Söz beladır diyor. Vaktini kaçırıyorsun, ömrünü tüketiyorsun, boş eder. Ancak Allah'a fayda verecek ki, sana fayda verecek ki zikrullah. La yakbelu amel abdihi la yakbelu amel abdihi hatta la yarda an lisanihi. Sükutu lisan selametül insan. Hepimizin bildiği bir şey. Sükunu lisan selametül insan. İnsanın selameti dilini tutmakta. Dil tutulmaz mide doldukça. Mide tokkan, dili tutmak mümkün değil. Onun için orucu Cenab-ı Peygamber çok istiyordu ki açlık insanı konuşmaya meydan vermez. Açlıktan kendi derdine meşgulsun. Karnını sıkıyoruz değil mi? Geçen derste okuduk. Cenab-ı Peygamber karnını taş bağlayıp da sıkıyoruz değil mi? Gidiği arpa ekmeği değil miydi? E sohuluk nerede ya? Belâ'ül insan minel lisan. İnsanın belaları hep dilinden gelirmiş. Salahul insan fi hıfzul lisan. İnsanın salahı da dilini tutmaktaymış. Telefül insan min tarafil lisan. Yine insanların telefi lisanlarından oluyor. Şimdi az dedi. Az konuş dedi. Şimdi diyor ki az da uyu. Uykuyu da alacak. Mesela 6 saat uyku yeter derler. 6'dan aşağısı yaşlılar için belki, fakat 8 saat ortadır ama 6 saat de insana yeter. İnsanın ömrü sermayesi olduğuna göre tabi bu ömrü içinde namaz da kılacak. Kur'an okuyacak. Zikir yapacak. Tesbih mi verir? Bunlar uyanıklığa bağlı. Uyuduğu zaman tabiatıyla bunlardan mahrum kalacaktır. Uyuduğu vakitte. E bu ömür denilen şey böyle uykuyla geçince insan da tabiatıyla bu fadailden mahrum kalacaktır. Bununla beraber kesretü salah. Ekmeği azalt. Lafı azalt. Uykuyu azalt ama namazı çoğalt. Namazı çoğalt. Ve kesretü salat. لِأَنَّهَا جَامِعَةٌ لِأَنْوَاعِ الْاِبَادَاتِ النَّفْسِيَةِ وَالْبَدَنِيَةِ وَالْبَالِيَةِ Çünkü namaz, bütün ibadetlerin her şeklini can. Bedeni, bedenden bir kere işte yatıp kalkıyoruz. Mali olaraktan da bedenleri beslemek şeklinde. Kalbimiz buna göre, taharetimiz tabii namaz kılmak için yıkanacağız, abdestleneceğiz. Setr-ül avra, tabii namaz kılmak için örtüneceğiz. Açık olaraktan kılınmaz. Ve teveccüh ile Kabe, Kabe'ye karşı yöneleceğiz. Hatırımıza gelecek her şeyle. Ve bununla beraber ve izhar-ı huşu bir de hudu, huşu denilen bir şeyi tapmaya çalışacağız, yapmaya da çalışacağız. Allah. Ve münacatü rahman yalvaracağız Cenab-ı Hakk'a aman ya Rabbi diyerekten. Ve kıraatül Kur'an hep yine en azının içerisine. Kur'an okuyoruz, elhamdan başlıyoruz. Ve tekellüm bi şehadeteyn. Kelime-i şehadet diyoruz et-tehiyyatlı da. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve müşteminiz ala ibadet cemî'il ehvalil insan. Kıyamen ayakta duruyoruz. Kuğuden oturuyoruz. Lükuda inhenaen. Tekbiren, tesbihen, tehlilen, tevhilen. Hepsini bunlardan öpüyoruz. Hep namazın içerisinde. Namaz demek her çeşit ibadeti cami. Onun için Cenab-ı Peygamber'in ibadetli namazlarını okurken bir yerde namaz kılıyor, kalkarken namaz kılıyor, yolda kılıyor, efendim gece kalkıyor, kılıyor, gece ibadetleri ne kadar eftaldi. Hangimiz şimdi kalkıp da gece bir ibadet edebiliyor? Niçin? Karnımız tok. Gece ibadetini açlar kalkabilir. Tokların kalkmasını çok büyük. Bundan sonra da kesretü sadaka. Lafı az yap. Efendim yemeği az yap, rüküyü az yap ama namazı çok yap, sadakayı da çok yap. وَالْاَفْضَلُ فِي الصَّدَقَةِ اَنْ يَكُنَ مِنْ اَحَبِّ اَمْوَالِهِ Sadaka, insanın en sevdiği maldan olur. Sadaka, insanın en sevdiği malı neyse, bundan verilir. Artar, kullanamayacaksın, yiyemeyeceksin, harcayamayacaksın. Bunu verir, bu sadaka sadaka. Öyle adı sadaka olur. اَحَبِّمْ مِنْ اَحَبِّ اَمْوَالِهِ Malının en sevdiğinden verilir. İzil mülk, mal sahibi, mal sahibi fakat ve gayrı sadaka neydi? Mal senin verdiğindir. Vermediğin senin değil. Başkasının mirası kimse onu durur. Çünkü Allah'a kadar. Mâ indeküm yenfer ve mâ indellâhi bak. Senin yanındaki fani. İndi ilahiyedeki baki. Hangisi senin ilahiyye? Verdiğin sadaka. Verdiğin sadaka. Estağfirullah. Len tenâle birra hatta tünfiku mimma tuhibbu. Tünfiku demedi. Mimma tuhibbu. Sadakanın iyiliklerin en güzeli, İslam'ın en güzeli, tünfiku, infak edilsin ama mimma tuhibbu, sevdiğinden. Sevdiğinden verecek. Onu bir yerde gördün mü? Görmüştüm de. Sevdiğini, sevdiğine, sevdiğin gibi verecek. Kıyamet Hazreti Enes diyor, kıyameti birazdan gelmiş. Çağırmışlar. Cehennemde yanmış bu adam. Çıkarmışlar. Demişler gördün mü azabı? Gördüm. Şimdi dünya kadar malın olsa sen, bu malını verir misin o azaptan kurtulmak için? Verir. Gördü ya. Cehennemdeki şiddeti gördün. Şimdi dünya malı olsa onun, hepsini ben vereyim de aman orayı bir daha benim koymayın. Koymayın, veririm diyor. Cenab-ı Hak diyor ki, yoo, doğru söylemiyor bu. Bu doğru söylemiyor. Çünkü ben ona dünyadayken birazını ver dedim de o birazını kıyamadı. Şimdi bugün nasıl verecek hepsini? Mert gibi işbe cain felem tefat. Ve fihi izan an Ali radıyallahu anh. Şimdi Ali radıyallahu anh'tan bir hikaye naklediyor. Resulullah Efendimiz'e sormuş Hazreti Ali. Yarraballahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah demiş. Kıraatül Kur'an. Kur'an okumak istiyorum. Ne dersiniz ne buyurursunuz? Aleyke bir sadaka. Ya Ali, sadakaya devam et, sadakaya. Sadakaya mülazimet et. Kur'an'ı oku ama sadakayı da bırak. Fînnâ emânü minen nâr. Çünkü sadaka senin ateşten kurtulmana, cehennemden kurtulmana bir emandır. Onun için velev müşik temresin. Yarım hurmacık da olsa, yarım hurmacık ne yapar ya? Bununla da kendini cehennemden korumaya çalış. Mümkünse onu da ver. Bundan ne olacak diye bırakma. Kulcu ve salatu aleyk. Ya Resulullah sana salatu selam getirmek istiyorum. Ne dersin? Fe aleyke bir sadaka. Salatu selam getir ama sadakaya da devam. Fe inniha fil kalbi. Kulcu ve tesbih. Tesbih çekeyim. Kal aleyke bir sadaka. Sadakaya devam. Tesbih çek. Çek ama sadakayı da bırak. Çünkü fe inniha mühürül hurul in. Cennetteki huru, nikah kıyıyoruz ya. Nikah kıyarken kaç para vereceksin nikah parası bakalım. İşte 10 lira, 100 lira, 1000 lira. Biz bu nikahlarda dine mühür denilen şey sünnet denilen varsa da vacip ve sabit. Vacip. Herkes nikah kıyırdıktan sonra hanımına vereceği mühürü takdir ediyor. Takdirsiz olan aldın mı aldın, verdin verdin, hadi yallah. Olmaz öyle. Bu gayede bir usulü diniye var. Bu usulü diniyeye de riayet lazım. Yalnız şunu arz edeyim ki, geçen bir şey duydum. Acı geldi bana. Yahudi çocuğu evleniyor. Bizim Müslümanlardan birisini de davet etmiş. Bizim bu akşam bugün Havra'da nikah kıyılacak. Sen de gel demiş. O efendi de gitmiş. 2 saat orada tam merasim yapılmış. Papaz, haham, neler okuyor, neler diyorsa işte öpürüp tüpürüp bir şeyler yapıyor. 2 saat orada bir merasim ile efendim nikah cemiyeti yapılıyor. Bizim nikah cemiyetimizde ne oluyor? Bir salatü selam okuyoruz efendim. Ondan sonra aldın oğlum aldım, sen de vardın mı vardın diyor. E ama bunu ne verecekti bakalım buna? Can ne yapacağım ben? Ben merkep almıyorum ki diyenler de var, Allah muhafaza etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir bu. O takdir etmiş bunu, kızına da takdir etmiş, başkaları da İslam'da bugüne kadar da gelmiş. Biz adeti anenedir ve kitaplarımızda da bu kayıt mevcuttur ki nikah kıyılırken mihir de beraber söylenir. Buna altın para olarak da mesela ekseriyette ki altının şeysi değişmez. Bizim kağıt paralarının şeysi mütemadiyen değişiyor mesela. Ama altının şeysi muayyen şeyde durur. 10 lira, 20 lira, 30 lira mesela. Altın para üzerinden ben sana mühür takdir ettim dedi. O da senin yakına sarılıp da bu paralar demez ama demez. Fakat bunun takdiri vacip. Hem de belki bize göre de bunu hanımın eline de teslim etmek lazım. Peşin olarak ben sana bunu veririz al şu paranı da bakalım da rahat et. Hatta ve hatta en helal para, en helal para kazançlar bayılır bu kişi. Bunun en helali hanıma verdiğimiz bu nikah parası. Mesela bazı hastalar vardır ki tedavi olmaları müşkül olur. Doktorlar da acil olur. Bunun için der ki hanımın nikah parasından al bir parça. Bundan git biraz tereyağı al, biraz da bal al. Biraz da nisan suyundan karıştır. Bundan sabahları aç kadına işte girsen iyi olursun filan diyerekten de böyle şeyler de vardır. O da indir de vardır. Hazreti Ali demiş ki çok kıyamül leyl. Ya Resulallah gece namazına ne dersin? Gece namazı teheccüd çok makul. Ha, bunu kıl. 100 bin sevap var. Bunu kılmakta 100 bin sevap var. Bunu geçen şeyde de görmüştüm. İsmi kitabın aklıma gelmedi. Bunda da görmüştüm de. 100 bin sevap var bir gece namazında. Mekke'de kılınan da 100 bin sevap var ya. Demek gece kıldığımız namazda da 100 bin sevap var. Biz gidelim de Mekke'de kılalım diye. Gayret ediyoruz. 100 bini alalım diye. Bak burada da var işte. Gece kaldığında kıldın mıydı o 100 bini burada da veriyor Allah. Çünkü herkes uyuyor. Ses kesilmiş, seda kesilmiş. O karanlık sırada sen de kalkacaksın. Hem bir abdest alıp bu üzerindeki çelik gider insanın. Bundan sonra bir de Cenab-ı Hakk'ın üzerine dikilip divanla durdu muydu? Onun tadına doymamak şüphesiz. Bundan sonra geldi savunma. Namazı çok yap. Sadakayı da çok yap. Orucu da çok tut. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçlarını dinliyoruz da. Şimdi o oruçlarının sesini diyor ki. Kale aleyhisselam. Hamdü saim tesbihur. Oruçlu adam sükut ediyor. Bunun sükutu tesbih. Sükutu tesbih. Ve nevmühü ibadet. Oruçludur, uyuyacak biraz. Bu da ibadet. Oruçlunun uykusu da ibadet. Ki ve duauhu müstecabdır. Yalvarır ya Rabbi der. Bunu da Allah kabul eder. Çünkü aç. Hak rızası için aç. Bu açlığından dolayı duasını da Cenab-ı Hak. Ve amelü mudaf. Ameli de kat kat. Çünkü bir gayri. Allah rızası için Bir insan bir günlük orucu, onu 70 sene, 70 sene cehennemden uzak eder. Cehennemin yüzünü görmez yani. Onun için velihâdâ ihtâra bâd-ı sâdât-ı sûfiyye, sâdât-ı sûfiyye, sufuların büyükleri, insanlar ihtiyar etmişler ki, savvütte, bütün gün oruç. Elhamdülillah duydum ben geçen bir efendi, bütün gün oruç diyor. Ve bayram günleri müstesna tabii. Allah nasip etmiş. Ve bazıların savv-ı davut, bunların bazısı da bir gün yiyor, bir gün yemiyor. Savv-ı davut. Ve bazıların güllesneyn vel hamis. Bazı da her pazartesi, her perşembe tutuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu gibi. Bazı bir hafta tutuyor, öbür hafta da öbür hafta da tutuyor. Eyyamül buz, her gün, her ayın 13, 14, 15'ini kezer böylece tutuyor. Tabii sevapları da bu nisbette çok oluyor. Lakin, şeratu fissav, oruçta şart kıldılar. Adebu dafil beden, bedeni zayıfletmemek şartıyla, bedenin ihtiyacı olan gıdayı vererekten bedeni zayıfletmemek şartıyla oruç tutacak. Yoksa öyle delicesine değil. Çünkü beden fazla düştü müydü insan hayalata kapılır. Hayalata kapılır. Hayalata kapılınca evhal alır kendisini. Tımarhanede bulur kendisini. Onun için feyemni'u salah. İnsana bakarsın namazdan da alır. Ve salatu efdalu minessavm. Namaz efdalu minessavm. Oruçtan efdaldir. Kemâ fî vesâya Lokman libnihi. Lokman aleyhisselam çocuğuna da böyle vasiyet etmiş. Şimdi dersimize gelelim. Kân yudahhi bi kebeşeyn ahreneyn emlehayn ve kâne yusemmî fe yukatır. Kurban keserken Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyunurdu. Dolgun, efendim, bir koç kesiyor, iki tane gebeşeyn diyor böyle, buyuruldu ve dolgun. Hem bes keserken Bismillah diyor, bir de Allahu Ekber, Allahu Ekber derken tekbir ile kesiyor. Onun için bize de aynı sünnet olmuştur, kurbanlarımızı bu sırada keserdi elhamdülillah. Ve kâne yadrıbı fil hamdi bin ni'al vel cedid. İçki içenleri ayakkabıyla ve sopayla da döverlerdi. Kân yada'ul yümnâ alel yusra fissalâh. Namazdayken sol ellerini, sağ ellerini sol ellerin üzerine koyarlardı. Ki bizim yaptığımız gibi. Ve rubbemâ messelihyetuhu. Bazen de namazda şöyle sakallarını meshederlermiş. Ve yusallî namaz kıldığı halde. Oynamamak şartıyla. Böyle böyle hani yaparız mı tekrar tekrar? Bu olmaz. Bir kere öyle tutar, öyle durur. Bu da Resulullah'a ait. Kâne dammirul hayl. Atı beslerlermiş. Atın beslemesini bir müddet atı besliyor. Mir kelimesi. Atı besliyor. Ondan sonra yemini kesiyor. Atı yemliyor. Bir ay, 15 gün mesela yem veriyor temadiyen. Sonra o yemi kesiyor. Azaltıyor yani yemini. Şu koşucuların hayvanları koşturacakları zaman yaptıkları gibi Cenab-ı Peygamber bunu hayvanlar daha çevik olurlardı yani. Bir müddet besleniyor. Ondan sonra onun yemini azaltaraktan bu aldığı eti vücudunda kuvvetlendirip sıkıştırıyor demek. Kâne yu'abbiru alel esmâ. Rüyaları görülen isimler üzerine tabir buyurulamış. Mesela Hasan isimli bir adamı görmüş. Ha, o iyi. Cemil isminde bir adamı görmüş rüyasında mesela. Güzel. Bir de taş demir gibi yüzünü görmüş. Kızı taş demir gibi oldu. Kâne yu'nibühü rü'yel hasene. Görülen rüya, güzel rüyalar. Bak bu hoşlarına gidermiş. İşte ben bu akşam şöyle uçtum, şöyle denizlerde yüzdüm. İşte göklere çıktım, Kabe'ye gittim. Melekler gibi filan. Bu gibi rüyalar insanların hepsinin hoşuna gider. Kâne yu'nibühü süft. Ete, trit dediğimiz bizim. Etle suyu yapıp ekmeği doğrayıp üzerine serpilir. Bereketli bir mahsul olur. Herkes yanında. Kâne yu'nibühü ve zâkharaca en yesmâ. Ya Raşid, ya Necih. Bir yere giderken birisi ya Raşit diye seslenirse, ya Necih diye seslenirse hoşuna gidermiş. Çünkü Raşit güzel birisi. Felah verici şeyler. Bunlar o gibi şeyler hoşlarına gelmiş ki bu iş iyi olacağını alamak. Yücümül fâgıye. Kına çiçeği. Bu da hoşlarına gidermiş. Yani yücümül kar. Kabak da hoşlarına gidermiş. Severlermiş kabağı. Kabakta birçok fevâid bahsediyorlar. Aklın da kemale ulaşmasına, kuvvetlenmesine de sebep olurmuş diyorlar. Kâne yücümül en yüden racül bi ehabbi esmâihi ileyh ve ehabbi günah. Arkadaşlarınızı çığırırken en güzel adı neyse öyle çağırın. En güzel künyesi neyse öyle çağırın. Ahab-ı İsmail. Mesela Ali Bey, Hasan Bey, Ahmet Mehmet diye bağırmaktan da böyle isminin hoşuna gidecek bir şeyle takip etmesi, çalınması hoşlarına gidermiş. Kâne yu'cibühül tıbbîh bir rıtab. Tıbbîh bıttıhim min kalibi. Tıbbîh ile bıttıh bir. İkisi de Arapçada kafur manasına geliyor. Yahut kavur manasına. Bunu kurmayla yemesi de hoşlarına gidermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne yu'cibühü en yufdıra ala rıtab. Hurma ile iftar etmeleri de hoşuna gidermiş. Yaş hurma. Rıtab yaş hurma. Madem rıtab yaş hurma bulunursa oruçlarını yaş hurma ile bozmak hoşlarına gidermiş. Ve ala temri izâ lemikü rıtab. Hurma yoksa, yaş hurma yoksa kuru hurmayla, ki de temir diyorlar zamanında, kuru hurmayla iftar ederlermiş. Ve yaktım bihinne, yemekten sonra yine üzerlerinden birer hurmayı yiyerekten katlederlermiş. Evvelinde hurmayla, sonra da yine nihayetinde hurma yerlermiş. Ve ceülhünne bitre. Üç, selat, ev hamsen, ev seba. Ya üç, ya beş, ya yedi olmak suretiyle iftarda, namazdan evvel bunlarla iftar ederlermiş. Kâne yu'cibü nezaru ilel ütrüç. Turunç. Buna bakmak da hoşlarına gidermiş. Elma. Elmaya bakmak da hoşlarına gidermiş. Elmada fadail çok. Rengi ayrı, tadı ayrı, kokusu ayrı, lezzeti ayrı. Hepsi onun Cenab-ı Hak içerisinde toplamıştır. Onun için bakıldığı vakitte insanlardan Allah'a şükretmek lazım ki ne güzel bir gün meyveler. Bol bol yazın da var, kışın da var. Cennet gibi maşallah memleketlerimiz. Allah nimetlerimizden almasın. Kâne yu'cibühün nazaru ilel kudra. Yeşilliklere, ormanlar, bahçeler, meyvelikler. Bunlara bakmak da hoşlarına gidermiş. Akar sular. Bunlara bakmak da hoşlarına gidermiş. Kâne yu'cibühü teheccüdüm nelleyin. Bunlardan en daha üstünü gece namazları teheccüd. Gece namazı. Şimdi mesela bizim buralarda gecelerimiz kısadır. Gecelerimiz kısa olduğu için yatmazdan evvel yatsı yıkıldık gittik evimize. Bir abdest taze ver, hiç olmazsa ne kadar bir namaz kılabiliriz de yatarsak inşallah umarız ki bu da teheccüdümüzün yerine geçsin. Çünkü uzun gecelerde mümkün gece kalkmak. Fakat şimdi ancak 3 saat var arada. Bu 3 saatini nasıl böleceksin de kalkacaksın? Bak mahsus, yorgun kimseler için. Bunu bu süreçte yaparlar. İnşallah teheccüd tadını kazanırlar. Kâne yücibû en yed'û selâten ve en yestirâf. Ve en yestirâf. Selâf. Dua ederken 3 defa söylemeyi. Ya Rab beni mağfiret et. Ya Rab beni mağfiret et. Ya Rab şunu ver bana. Ya Rab şunu ver bana. Ya Rab bundan beni muhafaza et. Ya Rab bundan beni muhafaza et. Bunu 3 kere yapıyor. Ve en yestirâf ve selâten. İstiğfarı da en aşağı 3 kere yapıyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah 3 kere yapıyor. Hadi bir selat selam okuyalım da sılamız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ahlak Resulullah diyoruz ya, ahlak Resulullah'ı şöyle sıralamışlar. Sabır, şükür, tevekkül, yakın, sehavet. Bekilliğin zıddı sehavet. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh diyor ki Erba'un tuğusilu racil ila makamil mukarrabin. Dört şey var ki bunlar insanları mukarrabinin makamına eriştirir. Dört şey insanları mukarrabinin makamına eriştirir. Ve in kalle ilmihu ve ameluhu. İlmi az olsa da, ameli de az olsa o dört şey mukarrabinin makamına eriştirir. Birisi külün, ikincisi sehavet, üçüncüsü husnül hul, dördüncüsü de tevadu. Tevadu, alçak gönüllü. Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki, kemalur racul erbat. İnsanın kemali, olgunlaşması, olgunluğunun alameti dört şeydir. Birisi, es-seha indel gülle. Şimdi yukarıda seha dedi ama burada daha yok kan vermek, az kan vermek. Çok kan vermek sehadır. Fakat kendin de muhtaçsın. Öyleyken verebilmek Hazreti Ali Efendimiz'e göre daha âlâ. Ve tevazu indel devle. Şimdi bizim gibi birisi tevazu eder olur. Fakat mesela teşvik etmiş şey olmaz derler. Bakan olmuş. Bakanın tevazu başbakan oldu. Hangi bakan oldu? Reis yok. Buradaki tevazu daha makul. Şimdi tevazu etsek kimse plakasını olmaz. Pekala. Alçak gönüllü bir adam derler. Fakat büyük bir adamın alçak gönüllülük yapması, tevazu göstermesi bu büyük, en büyük bir kul. İndet davul ediyor. Vel affu indel kudret. Bir de ben seni affettim bir kavaat yapmışsa birisi. Ben seni affettim. İyi ama hakkından gelemeyeceksin zaten. Hakkından gelemeyeceksin, affettim dersin o olur. Fakat hakkından geleceğin bir adamını affetmek bu daha. Vel ata bir gayri minne. Bir de veriyorsun ama başa kalkmıyor. Başa kalkmamak şartıyla olan hatadır. Nidmettin-i Kübra denilen bir büyük zat var. Bu da vasiyetlemesi demiş ki مُنْوَاسَاتِ الْفِكَرَا وَاَنْ لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ يَوْمٍ اِلَّا وَيَتَسَدَّقْ فِي وَلَوْ بِكَعَةٍ اَوْ بِصِلَةٍ مِمَّنْ يَعْلُمَ النَّفِ. Ne kadar az olsa illa her gün bir sadaka vermek kafidir. Kanaati de çok net etmiş. İmam Şafii diyor ki kün ganiyyül kalp, kalbi zenginlerden olsun. Eli zengin olmuş, kesesi zengin olmuş, para etmez, gönlü zengin olsun. Sen onlardan ol diyor İmam Şafii. Vakna bil galil, az da olsa ona kanaat et. Mutlaka çokların elindekilerine gözlükle. Müt ve la tatlut maaşen, öl, kimseden bir şey isteme. Öl. Maaş. Hele burada devlet kapısına da işaret var. Maaşlar ekseriyetle devlet kapısına gelir. Dün bir genç geldi. Ben de üzüldüm ya. Bu sene son sınıfın talebesiymiş. Bir dersten de şey kalmış. Beklemeli mi diyorlar ne? Bu dersi veremezse kalacak. Atılacak mektepten yani. Gelmiş. Bir ümit. Acaba olur da bir duasıyla bu işi kurtarabilir miyim filan diyerekten. Baktım çok mayus. Dedim ne üzülüyorsun ya? Belki senin hakkında böyle bir hayırlısın. Geçemezsen, ekmek kapısı yok değil mi? Bir kapıdan dolamazsan, bin kapıdan Allah rızık verir insanlara. Bak bu kadar insan hep dünyada geçiniyorlar. Mutlaka maaştan geçirmek şart değil de. Bilmem de, oradan belki darılır mısınız bilmem de. Bu maaşla bugün çok talebe okuyor. Yüz binlerce, 280 bin diyor giden bir şeyde. Bu kadar talebe. Hep gözleri memurlukta bir insanlar. Hep gözleri okuyalım da bir masaya oturalım da buradan bir maaş alalım derdi var insanlarda. Halbuki bu çok hatalı bir şeydir. Oku, okuduktan sonra bir mesleğin sahibi ol. Ticaretin sahibi ol, sanatın sahibi ol, neyin sahibi olursan ol. Devlet kapısından para bekleyeceğine kazancının kafanı işleterekten kafalar bir kere memuriyette ölür çünkü düşünmeye meydan kalmaz. Kafan biliyorsun ki sen bu masada benim bu işim var. Ne düşüneceğim artık? Gelir kağıt imza ederim de. Ama çalışan adamın kafası mütemadiymişler. Nasıl ben de bu rakiplerin üstüne çıkayım, bunlardan daha iyi para kazanayım diyerekten kafasını mütemadiyen çalıştırmak mecburiyetindedir. Ama öteki memuriyet olsun, bir kere oturduğumu nasıl olsa 3 senede bir şey var, terfi var, işi yolunda demektir. Bunun için burada İmam Şafii çok haklı söylemiş. Müt, ül, ve la tesluk maaşen, maaşen. Min lehimin diyor, bir de lehim. Yani adi, alçak insanlardan da bir şey isteme. Bir var ki insanlar cömerttir, kibardır, naziktir. Verir, verirken de utanarak verir. Sıkılarak verir. Mahcup olarak da verir. Affet, durumu der. Layıklı bir şey değil ama kabul ediniz de. Bunu bir derece. Bir de var ki verirken istemeyerek kerhen verir. Aldığına da sen de pişman olursun ama ne yapayım? Zorunluluğun da vardır. وَلَا اَسْكُمْ لِلْعَيْشِ مِجْرُوهُ الْفُعَاتِ Maaşın için, idai maişetin için gönlünü yaralama. Gönlünü maişetin için yaralama. Allah razzaktır. Allah razzaktır. Hiç kimse aç kalmamıştır. Hiç kimse de açlıktan ölmemiştir. اِنَّمَا الرِّزْقُ عَلَى اللّٰهِ الْكَرِيمِ Bütün mahlukatın rızkı Allah, Allah'a aittir. Fakat biz اَرْرِزْقُ عَلَى اللّٰهِ yazarız kapıların üzerine, dükkanların üzerinde اَرْرِزْقُ عَلَى اللّٰهِ der ama içiniz durmaz ki de. Burada uyası durur ama bizim ona şeyimiz, itimadımız çok zayıf. اَتَّامِيُ لَا يَشْبَعُ اَبَدًا Tamah eden. Az tamah çok zarar getirir derler ya. İstimizde bir tabir. اَتَّامِيُ لَا يَشْبَعُ اَبَدًا Tamah sahibi ebediyen doymaz. Ebediyen doymaz. İbaret. لَاَنَّهُ فُتَّمَحْ Bak ne kadar. Tamah denilen tığ. Mim, ayın harfleri denli vardı. Küllü mücevvefetin. Hepsi boş harflerdir. Tamah harflerinin. Üçü de boş harflerdir. İşleri boş. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat sanatlarına masal etsin. Sevgili razı olduğu kulların arasına kabul etsin inşallah. Bu Müslümanlığın şartlarını unuttuk galiba. Müslümanlığın şartı İslam, en İslam, sin, lam, mim. Değil mi? İslam'ın esası sin, lam, mim. Selamet yani. İslam selametten gelen bir kelimedir. Herkes selamün aleyküm. Allah'ın rahmeti üzerine olsun kardeşim. Allah'ın rahmetini kardeşimiz için dua ediyoruz. Selamün aleyküm. O Allah'ın selameti senin üzerine olsun. Sen de selametli olasın. Hasta olma, fakir olma, dertli olma, cansız olma, sağlam, kavi afetlerden emin bir insan ol. Selamın manası. Biz Müslümanız elhamdülillah. Müslüman olduğumuz için hep kardeşlerimize böyle selamet istemek boynumuzun borcu. Kardeşlerimiz için selameti istemek boynumuzun borcu yani İslam'ın vazifesi. Binaenaleyh herkese biz selam verirken işler ver, tabi selamı bildiklerimize veriyoruz, gördüklerimize veriyoruz. Fakat hep Müslüman kardeşlerimiz, hepsi Müslüman olmaları dolayısıyla dualarımız da müşterek. Ettehiyyatü'nün de emri delildir. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekat. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi. Cenab-ı Peygamber, evet selamını aldım ya Rabbi. Fakat bilmukabele esselamu aleyna, bu selam bizim üzerine ve ala ibadillahi salihin. Ne kadar senin salih kulun ümmeti Muhammed'den varsa hepsini de olsun. Hepsi ümmeti Muhammed selamette olsun. Bunun için selametli olan insanlar birbirinin aleyhinde konuşmaz, birbirinin aleyhinde hatalı da olsa, kabahatli de olsa, kusurlu da olsa onu örtmeye, bastırmaya, kapamaya çalışır. Müslümanlığın alameti bu. İsa Aleyhisselam bir sözünü tekrarlayıp İsa Aleyhisselam sormuş cemaatle. Siz demiş, gece soğuk bir havada yatıyorsunuz bir yere, 5-10 kişi neyse. Gece kalktınız, baktınız ki arkadaşlarınız üzerleri açılmış. Ne yaparsınız? Örteriz efendim demişler. Örteriz efendim. Ya demiş, bir bedenin muhafazasından daha üstündür bir adamın şerefi. Bir adamın sıhhatından, sağlığından daha önemlidir. Onun şerefi, onun efendim haysiyeti. Bu haysiyet-i şerefi ihlal etmek, onun üstünü, açık olan üstüne buz serpmek gibidir. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için gerek kendilerimize, bildiklerimize, bütün kardeşlerimize karşı sevgi ve muhabbetlerimizle daim olmak, onlar hakkında da bildiğimizde, bilmediğimizde de haklarını daima hayır dualar etmek Müslümanlığın vazifesidir. Allah o güzel yoldan hiçbirimizi ayırmasın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemleri mutedilli kâme. Yani vücud saadetleri mutedil. Ne fazla uzun, ne fazla kısa, ne fazla şişman, ne fazla zayıf, mutedil. Beyaz. Beyaz. Sakalları müdevver. Yanda da, önde de. Kaşları gayet güzel. Gözlerinin siyahı siyah, beyazı beyaz. Kendisine ne bir, o zaman bit bol ya, daha yeni bitti bitleri. Eskiden çok boldu. Buna ne bit dokunmuş, ne de üzerine bir sinek konmuştu. Bir sinek dokunmamış, bir bit de vücudunda bulunmamıştır. Öyle olmakla beraber, nezle hacet ettiklerinde, kazuratını yer yutardı idi. Yer yutardı. Onun kazuratını kimse görememiştir. İdrarını, idrarı mis gibiydi. İşediği idrar dediğimiz su, mis gibi içilirdi. En iyi su olarak da kendi cennet olmuştu. Vücud-ı şerifleri mis kokusu ile koku sürülmeseler de geçtiği yollardan buradan peygamber geçmiştir diye anlarlardı kokusunda. Herhangi bir çocuğa elini sürerse bu çocuğa peygamberin eli değmiştir diyerekten herkes bilirdi. Kokusundan yani. Herkese karşı güler yüz, tatlı dil ile karşılamıştır. Hizmetkarı olan Enes'e hayatları boyunca ya Enes niçin bunu böyle yapmadın dememiş. Dedikleri maşallah kan ve ma'lem yeşeklen Allah dinlesin diye yapardın demiş. Demek ki Allah dilememiş de sen de yapmamışsın. Senin kabahatin yok diye verir. Allah şefaatine cümlemizi nail eylesin. Bu peygamber ahir zamanın da yolundan hiçbirimizi ayırmasın. Es-salatu vesselamu aleyke ya nebiyyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya veliyyallah. Lillahi el-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن إكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesubatı